jest test, nie chodzi mi o szelest, tak to jest. Albo robisz kłam, albo coś na fest. Popieram tych, co mnie popierają, a niech internauci wypierdalają. Hejterzy, co za monitorem się ukrywają, do opowiedzenia nic nie mają, tylko gimele odpierdalają. Chyba tą swoją klawiaturą już srają. Chuja wbijam w to, idę dalej swoją drogą. Robię swoje gnoje, wy macie paranoję. Ja przy swoim stoję, wysłuchacie ich troje i na temat rapu się wypowiadacie. Na dyskotekach się bawicie, fakt czytacie i myślicie, że wszystko wiecie, chuj wam. Połączyć, a nie podzielać, to jest ten patent, którego nie łapiecie. Rozumieć nie chcecie, fundamentu nie znacie. Jak politycy debatujecie, czego swojego tworzyć nie potraficie. W dupie byliście, gówno widzieliście. Wenn ich dich jagen und das nicht zu knapp und zeig dir aus, rache deine Eier ab. Łączyć, a nie podzielać, to jest ten patent, którego nie łapiecie. Rozumieć nie chcecie, fundamentu nie znacie. Jak politycy debatujecie, czego swojego tworzyć nie potraficie. W dupie byliście, gówno widzieliście. Soboty do soboty w internecie siedzicie o horyzoncie, muzycznym nic nie wiecie. Hip-ho to nie chlanie, jaranie, lansowanie albo dziwkowanie. To są tutaj na was liryczne kamienie. Definitywnie jesteście lamusami. Hip-hop to MC-ing, DJ-ing, graffiti, b-boying i jazz. Czy wy naprawdę wiecie, co to jest? Najwidoczniej nie, bo tak jak piszecie, że to nie jest taki bounce, to nie brzmi jak Tupac lub Wu-Tang. Łeb zakuty macie, tak po prostu cepy wam tu wytłumaczę. Respektu i podziwu do korzeni nie znacie. Tak to jest, nie inaczej. Basta! Połączyć, a nie podzielać, to jest ten patent, którego nie łapiecie. Rozumieć nie chcecie, fundamentu nie znacie. Jak politycy debatujecie, czego swojego tworzyć nie potraficie. W dupie byliście, gówno widzieliście. Połączyć, a nie podzielać, to jest ten patent, którego nie łapiecie. Rozumieć nie chcecie, fundamentu nie znacie. Jak politycy debatujecie, czego swojego tworzyć nie potraficie. W dupie byliście, gówno widzieliście.